ami így létre hoztak egy applikációt, ami megmutatja nekik a legközelebb lévő szülötteket. A bababaszók becsülgetnek a lakásodban, hogy megöklák a babákat. A családoknak kötelező elfogadjuk engedni őket. Joguk van most már ehhez. Bababaszó győzelem.